اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे सूरत नूर पढ़ूं पिया. सूरत नूर शुरू थी वई, पंजी नंबर आयत, चौथी नंबर ऐं पंजी नंबर पढ़ीसूं हींअर, कहिड़ी टियों ऐं चोथों ऐं पंजो. हाणे पहिरीं आयत जेका उन में त अलाह ताला ॼण हिकिड़ो जीअं इंट्रोडक्शन हुजे या छा चइजे ओपनिंग स्टेटमेंट आहे, त हीअ सूरत आहे जेका असां नाज़िल कई वई आहे, नाज़िल कई अथऊं असां ऐं फ़र्ज़ु कई अथऊं असां हुन जो जेको आहे सो ॻाल्हियूं पधरियूं आहिनि. ऐं इन करे त जीअं तव्हां सिखो अर्थ पे कयोसीं अॻु में त कहिड़ी ॾुखी ॻाल्हि खां पोइ वरी पहिरीं तमामु सख़्त में सख़्तु जेका ॾुखी ॻाल्हि उहा पहिरीं थी. हाणे हिन जो थोरो ॿियो मिसाल वरी था वठूं. ॾुखी ॻाल्हि छो शुरू थी वरी आख़िरि में वरी सुखियूं ॻाल्हियूं, मतिलबु जीअं नरम ॻाल्हियूं पोइ थींदियूं पोइ थींदियूं पोइ थींदियूं. पहिरीं तमामु सख़्त में सख़्तु ॻाल्हि, उनखां पोइ नेक्स्ट सख़्तु, उनखां पोइ नेक्स्ट सख़्तु ॻाल्हि इहा थी आहे, मतिलबु छो अहिड़े नमूने सां सख़्तु तरीन ॻाल्हि. हा, इन जो हिकिड़ो तरीक़ो इहो सम्झो त पंहिंजो हिकिड़ो हर को ॻाल्हि अलाह ताला जो हुकुम आहे, जेको कमु शुरू कयो उहो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सां शुरू कयो. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सां शुरू कयो. रहमान रहीम बि हुन में अची वियो, अलाह जो नालो बि अची वियो, अलाह जो इस्म बि अची वियो, सॼी ॻाल्हि अची वई. हुन सां माण्हू हर को कमु शुरू करे थो. पर हाणे जॾहिं माण्हू ज़बह करे थो का मुर्गी कई को कुकुड़ कीअं पंहिंजो घटो कीअं रेडो रिढ कीअं गऊं कीअं मेंहं कीअं उठ कीअं जेको बि तव्हांखे हाथी ज़बह न कजो, बाक़ी उठ ताईं एसि ताईं इजाज़त आहे. पोइ हाणे इहो मतिलबु ॿिया जानवर न, कुतो बिलो न, जेको हलाल जेके आहिनि उनखे ज़बह करणु जेको आहे सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सां कोन कबो. उनखां चइबो बिस्मिल्लाह अलाह अकबर, सुभान अलाह, बिस्मिल्लाह अलाह अकबर, बिस्मिल्लाह अलाह अकबर, सभु सख़्तु वॾी ॻाल्हि. इन करे रहमान रहीम जी हिते ज़रूरत कोन्हे. रहमान कबो त उहो उनखे छा ज़बह कबो, ज़बह करे कोन सघिबो. ज़बह करण में रहमान रहीम जा लफ़्ज़ इस्तेमालु न कबा. अहिड़े नमूने सां सूरत तौबा जेका आहे सो सख़्तु चार्ज लाइ नियापो हुयो पंहिंजो काफ़रनि जे लाइ. हिन वक़्त खां पोइ चारि महीने गुज़री वञण खां पोइ वरी हिते न अचिजो पंहिंजो हज जे लाइ, मके मके में दाख़िल न थिजो. इहा ॻाल्हि आहे एॾी सख़्तु ॻाल्हि. जेकॾहिं पहिरीं नरम ॻाल्हियूं कबियूं त नरम ई त हिकिड़ी महफ़िल ॼण नरमी वारी थी वेंदी हली, ऐं सख़्ती वारी ॻाल्हि जेका आहे ईअं आई वई थी वेंदी हली. ईअं जेकॾहिं मतिलबु त इन नमूने सां सूरत नूर में पहिरीं कजे हा खाइण पीअण जूं ॻाल्हियूं, साईं पराए घर घर में खाओ था, खाओ था फलाणे घर में खाई सघो था, पोइ वरी अचनि हा परदे जूं ॻाल्हियूं, पोइ वरी अचनि हा पंहिंजो तोहमत जूं ॻाल्हियूं, पोइ वरी अचनि हा इफ़क़ जूं ॻाल्हियूं, पोइ वरी अचनि हा पंहिंजो इहे ॻाल्हियूं ज़ना जूं. पोइ ज़ना जी ॻाल्हि डरली थी वञे हा, मतिलबु हिकिड़ो हुन मथां सख़्ती, हुन मथां जेका शिदत आहे, हुन जेको असरु आहे, जेको इम्पैक्ट आहे, इम्पैक्ट जेको छा चइबो आहे, इम्पैक्ट जेको आहे हुनजो उहो घटि थी वञे हलियो आहे. उहो हिन करे पहिरीं ॻाल्हि तमामु सख़्तु जो माण्हू होश हवास ख़तरा थी वञे था ॻाल्हि ॿुधंदे ई हुन खां पोइ माण्हू तवजो सां सॼी सां ॻाल्हि ॿुधे त अलाह ताला चवे छा थो कहिड़ी आहे माण्हू चए वाह वाह वाह वाह वाह थींदी वई हली ॻाल्हि त पोइ माण्हू केरु ॿुधंदो हीअ तमामु सख़्तु क़िस्म जी ॻाल्हि इन करे शुरू थी वई हली जो ज़ना जी ॻाल्हि थी हाणे पहिरीं आयत पाण ज़रा पढ़ीसूं त हुन ते सौ पंहिंजो हुनखे हणबा छा जेको बि कोड़ा चइजे या छा चइजे लठ चइजे या चाबुक चइजे या छा चइजे जेको बि उहो लॻंदा पोइ इहो बि थोरो वज़ाहत कईसूं लमदाग में त पंहिंजो रजम जी बि ॻाल्हि हुई ऐं पोइ पंहिंजो रजम जी ॻाल्हि कीअं कोन्हे छा कान्हे ऐं किथे आहे किथे न आहे पर इहा ॻाल्हि सही थी वई हाणे जेको आहे पाण आयत पढ़ीसूं त उन माण्हू खां पंहिंजो वरी यशद अज़ाब ॿ ॻाल्हियूं उन मज़ी इहे बि थी वियूं हलियूं त हिकिड़ो त हुन ते जॾहिं सज़ा थी ॾिजे त पोइ हुन में रहम करण जी ज़रूरत कोन्हे का चए आई हैव टू बी छा एक्सप्रेशन आहे अंग्रेज़ी में त to be kind I have to be cruel in order to be kind हाणे इहो मतिलबु cruel to be kind जेकॾहिं माण्हू पहिरीं काइंड थींदो क्रूअलिटी करे कोन सघंदो इन करे पहिरीं ॿियो टुटी त उहा हुन में सख़्ती जॾहिं अचे थी ज़ाहिर आहे सज़ा आहे त जज वेठो आहे हाणे जज खे सज़ा ॾियणी आहे पोइ चवंदो आहे नरम थो करियां ईअं थो करियां हूअं थो करियां पोइ हाणे इहो हालु थींदो जो हिते जेके कातिल आहिनि असांजे हिननि मुल्कनि में ऑकलैंड न्यूज़ीलैंड फलाण सफ़ा फसाद सॼो जेके कातिल आहिनि से वञनि हलिया उहे जेके मक़तूल आहिनि उन्हनि ते सॼो ॾोहो चढ़ियो थो वञे ला हौल वाला को ॿार वीचारा डेरी वारा जेका सिख आहिनि वीचारा हिंदू आहिनि अलाए केरु आहिनि उन्हनि खे मारियो वञनि रोज़ु छोरा छोरा ई वञनि था ॾहनि पंद्रहनि यारहनि ॿारहनि सालनि वारा हू ॿारु छोकिरो जेको आहे चइबो आहे हिन ते त असीं सख़्ती करे त कोन था सघूं हीउ भई सां छुटो हीउ वरी ब्रस वटि घरु वञी वेह भई हीउ जेको इहो मरी वियो हलियो उहो भई सां छो हुन सां मुंहुं ॾिनई छो इहो दुकानु खोलियो अथसि भई सां छो इहो कयो अथसि छो हीअं कयो अथसि हाणे पुलिस जो सॼो आर्ग्यूमेंट जेको आहे इन तरह सां हाणे कीअं थी इन ॻाल्हि खे मुंहुं ॾिबो हाणे उन खां पोइ फरमाए थो त ॿी ॻाल्हि उन में जेका आहे थींदी राफ़त कोन कबी हुन सां महिरबानी या हुन नरमी या मतिलबु त रहम जी ॻाल्हि कोन थींदी हुन में सख़्ती जी ॻाल्हि थींदी भले इहे शायदि अज़ाब हुमा ताइफ़त मिनल मोमिनी त मोमिननि मज़ा हिकिड़ो ग्रुप मके माण्हू हुजनि जेके उहा वाकई ॾिसनि ईअं तव्हां कुझु गोह में को कमु करे छॾियो छो असां त हुनखे चई छॾियो छो जो हू हीअं हो छो जो हू हीअं हो अहिड़ी को कोई ॻाल्हि न ख़बर हुजे तव्हां छा था कयो छो कयो अथव कहिड़ो सबबु हुजे मतिलबु त रुगो इहो इन जे लाइ बि त हुन सां ज़ुल्म न थियो हुजे जेकॾहिं ज़ुल्म थियो हूंदो त नेठि खुलंदो ॻाल्हि थींदी त भई हिननि त अहिड़े नमूने सां हिनखे मारे छॾियो वेंदा ऐं हिनखे को मतिलबु ॾोही कोन हो हिनखे त ईअं मारे छॾियऊं त पोइ मतिलबु त उहो पधरी थी पवंदी ॻाल्हि मतिलबु जेको हुनखे या त रोके सघिजे रोके नथो सघिजे त बि पोइ कंहिं वक़्तु त पधरी थी कजे त बाबा हीअ त ज़ुल्म कयो आहे हिननि मतिलबु फलाणे खे माण्हू माण्हू खे मारे छॾियऊं फांसी ॾेई छॾियऊं अहिड़े ईअं करे छॾियऊं हाणे मतिलबु मां उहा ॻाल्हि कोन थो करियां वराए जो माण्हू खे एतिराज़ु थिए पर सुवालु आहे त पोइ मतिलबु इन में हिकिड़ो ग्रुप हुजे जेको ॾिसे अखियुनि सां न ईअं लिक लिक में साईं पंहिंजे सिबकतुल्ला शाह खे लिक लिक में बसि हुनखे फांसी ॾेई छॾियऊं भई केरु हुआ माण्हू जेके ॾिठो छा हो हुनजा नाला ॿुधायो असांखे तव्हांजी मतिलबु सॼी हुन में नाला कोन पंहिंजो हू हुनखां ग़लती सां जेको आहे छा नालो शफ़ी मतला छा असांजो नालो आहे डिप्टी जेको चौधरी उन लिखी छॾियो अथई फलाणा हीअ ॿ माण्हू उहे शाहिद हुआ त हुते हुन मशीर हुआ मशीर हुआ उहे फलाणा फलाणा माण्हू हाणे इहो कागज़ किथे हथ अचे ॿिए कंहिंखे ख़बर कोन्हे भई केरु हुआ ॾिसण वारा केरु हुआ ॿुधण वारा केरु हुआ पोइ वेठा परावा नाला वठनि पोइ हिन कयो हुन कयो त माण्हू ॻाल्हि पधरी करे सॼी दुनिया खे ख़बर हुजे फलाणा फलाणा माण्हू मौजूदु आहे फलाणो डॉक्टर हो फलाणो मजिस्ट्रेट हो फलाणो इहो हो फलाणो उहो त इहो ख़बर थो हुजे न हिकिड़ो ताइफ़ मिनल मिन कुम तव्हां मज़ा न त काफ़र काफ़र पाण में मिली सभई ऐं पंहिंजो मुस्लमान माण्हू खे शहीद करे वसियत बि जेका हू यूथ यंग जेको हो उहो पाण ई लिखी आहे अरे भेण हुते को ॿियो मुस्लमान को हो हीअ मुस्लमान खे ताईं फांसी था ॾियो सिबगतुल्ला शाह सूर्य बादशाह खे ऐं हिन खे वसियत जेका लिखियो मुस्लमान मोमिन हुजे हुनजे साम्हूं लिखे उहो शाहिदी ॾिए त भई बराबरि वसियत हिन लिखी आहे ऐं मुंहिंजे साम्हूं लिखी आहे माना तव्हां काफ़र माण्हू तव्हां ते कहिड़ो एतबार सॼो कूड़ो केस कयो ऐं वरी तव्हां ते असीं एतबार कंदासीं त हीअ जेका वसियत हिन लिखी आहे सही सहुली करे लिखी थो हिन करे वसियत लिखणु जेका मतिलबु त हुन में शाहिद हुअणु मिनकुम तव्हां मझां यानी मोमिन मुस्लमान मोमिन मझां माण्हू हुते हुअणु मौजूदु आहे लाज़मी आहे ताइफ़त मिनल मोमिनीन, हिन काफ़रनि जी हुकूमत आहे भला को त ग्रुप हुजे मोमिननि जो, जेकॾहिं काफ़र ई ॿिया सभु हुजनि त हिकिड़ो मुस्लमान हुजनि जेको ॾिसे भई हा बराबरि मुस्लमान हुउसि, मुंहिंजे साम्हूं इहो थियो, उहो माण्हू शहादत ॾिए त हा बराबरि मुंहिंजे साम्हूं थियो, ऐं उहे जेके मरी विया वीचारा ॿई ॼणा, हुनजा नाला हाणे असांखे ख़बर आहे, किताब में विझी छॾियानि मूं, पर बसि सुवालु आहे त उहे त वीचारा मरी विया, चुप चाप मंझि गुज़ारे विया, चई असीं नालो ॿुधाईंदासूं त असां ॾिठो हो त पोइ त असांखे माॻे कंदा ख़्वार मतो तमामु ख़राबु कमु थींदो, पोइ हू वीचारा चुपचाप मरी विया हलिया, बसि हाणे अलाह ताला हुननि खे मरे हुननि हथ सां कोन मारियो, पर मारनि ज़ालिमनि मारियो जिन मारियो, पर इहो त मौजूदु आहे मशीर, हिननि खे नाला लिखी छॾियऊं बाबा फलाणा ॿ माण्हू हुआ हिननि ॾिठो हाणे, पर डॉक्टर वाक्टर जो नालो त कोन्हे, न को मजिस्ट्रेट जो नालो आहे, हाणे उहो नालो हो पर इहो जेल में सिंध हैदराबाद जे हिते खणी हूंदो, हुन में जेल जेको मैनुअल थींदो आहे हुनमें, पर पोइ हाणे उहो करे वियो हुयो ख़बर नाहे। हाणे हुनखां पोइ ज़ानी लाइन की हू इलाह ज़ानी अथनि ऐं मुशिक त हाणे ज़ानी जेको आहे नथो करे सघे कंहिंसां शादी सवाइ ज़ानी औरत, यानी जेकर जहिड़े नमूने जो हूंदो त अहिड़े ई नमूने जो। हिन में हिकिड़ी त असांखे ॻाल्हि त जेको तयब आहे ख़बी अॻिते ईंदी आहे त ख़बीसात ख़बीसीन उहो तयबीन तयबात वग़ैरह वग़ैरह, त उहो मतिलबु जेको पाक माण्हू आहिनि उनखे ज़ालूं पाक, जेके ज़ालूं पाक आहिनि उनखे पाक मर्द खपनि, ईअं न ज़नाकार मर्द बिना ॾेई छॾिजे सुठी औरत खे, वरी मतिलबु अहिड़े नमूने उबतो सुबतो जो कमु ॼाणी ॿुझी भई हिकिड़ो माण्हू हिकिड़ो ज़नाकार आहे मिनसां बुछड़ो तमामु आहे, हाणे आवा माण्हू पर लिखिया बि अथऊं किताब वरी असांजा मतिलबु सुञाणू आहिनि, किताब लिखी कई किताब लिखी छॾियऊं, मूं हीअं बि कयो मूं हीअं बि कयो मूं हीअं बि धूड़ मुंहं में पाती सॼी ॻाल्हि गल, अरे माण्हू अहिड़ो ज़नाकार माण्हू हुनखे तव्हां शादी था करायो मतिलबु लिखो पधरो पधरो माण्हू जेको बुछड़ो माण्हू, ॿियो हाणे को ग़लती सां थी वई भला धूड़ मुंहं में पाती वरी अलाह खां बादाई वई सतारो इहो गफ़ारस उहा बि ॻाल्हि हुई, वरी हुन ते पंहिंजो हठु करणु वरी वॾाई करणु पंहिंजे बुछड़ाई जे कम ते, इहो हिकिड़ो तमामु वधीक ख़राबु बुछड़ो, ऐं वरी पोयां लिखी पंहिंजे हथ सां अलाह ताला जे किताब खां अॻु में ई पंहिंजे ई किताब में लिखी वियो हलियो, त हाणे अलाह वरी मूंखे छा कंदो भले दुनिया, इहो साईं इहो एटीट्यूड हिकिड़ो अलाह ताला जी तरफ़ जेको इंसान जो, त उहो जेको आहे तमामु हिकिड़ो बुछड़ो एटीट्यूड आहे, अलाह ताला चए थो आऊं त सतारो अयूब आहियां गफ़ारो ज़नूब आहियां, मुंहिंजो तुंहिंजी ओघर मूं उघाड़ी कोन कई, हाणे तूं पाणी पाण खे उघाड़ो करी सॼी दुनिया जे आॾो, त पोइ हाणे हली आहे तोखे ऐं सॼी दुनिया जे अॻियां थो पेश करियां तुंहिंजो कीअं थो कमु थिए। हाणे इहो त मतिलबु त इहो ज़ानी मुशिक हाणे हिन में हिकिड़ी मुशिक जी शादी जी ॻाल्हि ॿिए हंधि मतिलबु आहे जेके अहले किताब आहिनि उन्हनि सां शादी करे सघो था, उनजो खाधो तव्हां खाई सघो था सूरत निसा में या किथे हंधि ॿिए हंधि आयो जेको लफ़्ज़ु माइदा में सूरत में शादी, पोइ हाणे मूंखे आउं हाफ़िज़ कोन आहियां क़ुर जो आयो त सभु यादि कोन्हनि, पर मतिलबु त उहो आयो त भई उनजो खाधो बि तव्हां ते हलाल आहे, हुनजे औरतुनि सां बि तव्हां शादी करे सघो था, हाणे इहा ॻाल्हि थी असांजे लाइ, पर हाणे इहो मतिलबु कोन थियो त मतिलबु त मुशरिक माण्हू जेको आहे त हाणे अहले किताब सभु अहले किताब असीं सम्झूं था क्रिश्चन ऐं यहूदीन ॿिन्ही खे, पर यहूदी जेको आहे अहले किताब आहे उहो मुआहिद आहे इन सेंस में त हू अलाह हिकिड़े खे मञे थो, जेकॾहिं मञे थो त जेकॾहिं नथो मञे त पोइ कंहिंखे बि नथो मञे, अलाह को आहे ई कोन को सफ़ा, यानी यहूदी जो तरीक़ो इहो आहे, यानी हिकिड़े खां छुटो त पोइ को बि कोन्हे, ज़ीरो ते पहुतो, ला इलाह ते पहुतो, इलाह छुटो हुनजो, पर जेकॾहिं पंहिंजो क्रिश्चन आहे त पोइ हू टे हुनजा आहिनि ई आहिनि, ऐं पुटु जेको आहे उहो पीउ खां वॾो आहे सम्झो, ऐं पुटु मोतबर आहे वरी पीउ ते मथे हामी आहे, हाणे एतिरो मतिलबु न रुगो शिक थो करे पर हू जेको न जेको हेठियूं आहे उनखे मथां ग़ालिब थो करे अलाह ताला जे मथां, त हाणे अहिड़ो त मतिलबु मुशरिक त थियो ई थियो, हाणे हुनखे छा चइजे मतिलबु हले ताईं हले किताब पाण खे सॾायो जेकी वणियोसि सॾायो, पर अलाह ताला जे किताब में त तव्हां मुशरिक आहियो, जो छोजो चओ था टे आहिनि ख़ुदा हिकिड़ो आहे टे हिकिड़ी सूरत आहे फलाणा आहे ईअं आहे, हाणे इहे खोड़ा वेठा भञायो ॿारनि खे, पर ॿार बि कोन था मञनि, हाणे सभई जेके पहिरीं जेको माण्हू मुस्लमान थिए थो मूंखे चए थो हीउ मूंखे सम्झ में कोन थो अचे टे कीअं था हिकु थियनि हिकु कीअं था टे थियनि, हाणे इहो कीअं थो थियो कमु, हाणे इहो अकुलु जेको आहे हिननि जो अञा चरख़ आहे हवा आसमान ते पहुता आहिनि, हाणे हींअर मोकिलियो अथऊं हिकिड़ो अलाए छा चइबो आहे जेको जहाज़ उहो वेंदो मथे जहाज़ न पर अलाए छा आहे उहो जेको वञ मथे हाणे मार्स ते पहुचंदो अलाए किथे थो धूड़ मुंहं में पाए, पर हाणे तव्हांजो अकुलु इहो ई आहे त अलाह टे आहिनि को फलाणो जेको आहे अलाह जो पुटु आहे ऐं अलाह जो पुटु जेको आहे अलाह जे पीउ खां वॾो आहे तव्हांजो लाहौल वला कुवत इल्ला बिल्ला। हाणे तव्हांखे शर्म कोन अथसि, मतिलबु अख़लाक बिना कहिड़ी ॻाल्हि, मतिलबु को हया कोन माण्हू खे त थिए। अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ चए थो ज़मीन फाटी पए, आसमान हुन फाटी पए, जबल हूंदो फाटी पए, अहिड़ा अहिड़ा लफ़्ज़ तव्हां कढो था। हेॾे वॾी ॻाल्हि ऐं पुटु कंदुसि को मूंखे कहिड़ो मोहताज आहियां पंहिंजे पुट जो, पुट जो उहो जेको माण्हू चयो भई पीरीअ में वेंदा मूंखे इहो पुटु मुंहिंजे कम ते ईंदो सम्झो, तंहिं करे उहो मोहताज आहे, इन करे हुनखे ज़रूरत आहे त भई मुंहिंजी प्रोजनी रहे। पर अलाह ताला कोन मुंहिंजी प्रोजनी रहे ऐं पुटु ॼणींदो वतां सम्झो पोइ पोयां पई हले मुंहिंजी प्रोजनी। इन करे इहा ॻाल्हि त हू मतिलबु ते इहो जेके नसारा आहिनि से मुशरिक़ आहिनि ऐं सूरत बयना में पधरो पधो لم يكن الذين كفروا من اهل الكفر من اهل الكتاب والمشركين ऐं अॻिते बि जेको आहे सो इहो आयो त कफ़ुर में अहल किताब शर बयन शर छा जेके आहिनि तमामु बुछड़ी ख़लकत आहे। त हाणे अहिड़ी बुछड़ी ख़लकत सां शादी करणु मतिलबु त पोइ जेकॾहिं उहो ईमान आणे थी माई पोइ खणी, पर वरी ख़ुशूसनि पंहिंजी औरत हुननि जे हवाले करे छॾिजे जेके अलाह खे घटि ऐं ईसा खे मथे था कनि, हज़रत ईसा अल इस्लाम खे उन ते हावी था करे छॾनि, उनजे घर में परणाए ॾिजे पंहिंजे हथ सां वठो वाहीअ तव्हांखे था ॾियूं छो जो अहल किताब आयो ताईं बि हाणे असांजी माई इहो असांजी शरीयत में हूअं ई पहिरीं ॾींहं खां वठी मना आहे त तव्हांजी औरत न वञे, छो जो हू त कंहिं न कंहिं वक़्तु वेठो ॻाल्हि कंदो त भॼो ईसा जेको आहे पुटु वॾो आहे ऐं ही वॉज सेंट डाउन टू टेक अवे वर सिंस ऐं फलाण टीर मटीर। हाणे इहे जेके कूड़ियूं ॻाल्हियूं मतिलबु औरत ॿुधंदी वेठी मथो या त हुनजो ख़राबु, इहे जेकॾहिं मोमन हूंदी, जेकॾहिं मोमन न हूंदी त पोइ काफ़र थी वेंदी हुन जहिड़ी, त पोइ मतिलबु त इन काफ़र खां त पोइ बींग भली आहे। अहिड़ो छा कबो अहिड़े माण्हू खे जो पंहिंजे पंहिंजी ज़ाल पंहिंजी धीउ जेका आहे ॾेई छॾे वञा हिकिड़े काफ़रनि जे हवाले करे छॾे, तंहिं करे की माण्हू जेके हाणे अॼुकल्ह असांजा माण्हू पढ़ाइनि था पंहिंजूं छोकिरियूं, पोइ वरी वेठा लॉजिक कढंदा, वेठा आर्ग्यूमेंट कंदा साईं पोइ मोमिन आहिनि, पोइ फलाणी हंधि आयत जेका लिखी पई आहे त भई हुननि खे को ख़तरो कोन्हे, हीउ कोन्हे ख़तरो कोन्हे, जेकॾहिं अलाह खे हिकिड़ो करे मञनि था पोइ ख़तरो ई कोन्हे को, आख़िरत खे मञनि था को ख़तरो ई कोन्हे को हुननि खे, पोइ भले यहूदी हुजे नसारो हुजे, इहे ॿई टई ॿई ॻाल्हियूं जेके आहिनि ज़रूरी आहिनि त भई नबी पाक सलाह सां खे नथा मञनि त पोइ ख़तरो ई ख़तरो आहे, भला छा इहो कहिड़ी ॻाल्हि आहे, पोइ कहिड़ो आहे पोइ लाला ख़ौफ़ भला यसन कढियो सूरत बकर में आयत आहे, अहिड़ी सूरत माइदा में आयत आहे आयत आहे, वरी सूरत हज में आयत आहे, त आउं हिसाबु हुनजो आउं पाण कंदुसि, पोइ पाण कंदो हिसाबु, पर हाणे असां अखियुनि सां अंदाज़ कोन आहियूं, ॾिसूं था त भई लक्षण हिननि जा अहिड़ा आहिनि पंहिंजो जेकॾहिं अहिड़ा आहिनि त पोइ हाणे तव्हां पंहिंजी धीअ हुनखे पढ़ाए ॾियो था, पोइ असां छा कंदासीं, भले पिया पढ़णायो जिते वणे उते वञी पढ़णायो, जीअं वणे तीअं करियो, पोइ हाणे असांखां वरी फतवा न पुछंदो, असां को फत मुफ़्ती कोन वेठा आहियूं। हाणे बहरहाल इहा ॻाल्हि ते कईसूं, हाणे त अलज़ानी ला यन की हू इलाह ज़ानियतन ऐं मुशरिकतन वज़ानियत ला यन की हू हा इलाह ज़ानिन ऐं मुशरिकुन हुर्रिम ज़ालिक अल मोमिन, इहो मोमिननि ते हराम आहे इहो तरीक़ो जो मुशरिक सां शादी करे मर्द या औरत सां शादी करे मुशरिक औरत सां, मतिलबु ॿई हराम आहिनि ज़ानीअ सां ज़ानी मतिलबु ॿई इक्वल आहिनि हिते, त हू सूरत माइदा वारी ॻाल्हि उहा ॿी आहे उन जी माना, जेकॾहिं हू मोमिन आहिनि अलाह खे मञनि था आख़िरत खे मञनि था, पंहिंजे असांजे नबी खे नथा मञनि, भला पंहिंजे नबी जे तौरात ते त हलनि या हज़रत ईसा अल इस्लाम जे दीन ते त हलनि, पोइ दीन ते उन्हनि ते बि नथा हलनि, उहे सेक्युलर आहिनि फलाणा आहिनि, इहे आहिनि, पाण चयो त हू त सेक्युलर आहे, सेक्युलर आहे त हू त कंहिं बि दीन ते कोन विढ़ंदा, पोइ हाणे उहो त बिना पोइ हिकिड़े माना में त सभिनी खां पुछड़ो उहो आहे जेको कंहिं बि दीन ते कोन्हे, न को बिना हिंदू आहे, न को ॿुधी आहे, न को मुस्लमान आहे, न को मजूसी आहे, न को कंहिं बि दीन ते कोन्हे, अलाह खे मञे ई ठुप कोन थो, पोइ हाणे अहिड़े माण्हू खे छा कबो, उन सां शादी कराए ॾींदो पंहिंजी दीद पाण भले ॾियो, पोइ पाण ॼाणो मूंखे न चइजो। हाणे पोइ والذين يرمون المحصنات हाणे तव्हां थी ॻाल्हि हले पंहिंजो जेके तोहमत हणनि था, रमा रमा रमी रमिया हणणु उछले हणणु अलाह रमे त जॾहिं तो उछलियो त अलाह उछलियो ऐं तो कोन उछलियो, मतिलबु त तो जेको धकु खयो, त हाणे हीअ रमा यरमून माना तोहमत उछले हणणु हिकु कंहिं माण्हू ते भई उछले या इन सेंस में यरमून जो लफ़्ज़ु ईअं थो अचे, यरमून अल मोहसनात जेके पाक बाज़ औरतूं आहिनि, पाक औरतूं आहिनि, मुतहर औरतूं आहिनि, पंहिंजो उन ते इल्ज़ाम जेको हणे थो थमत हणे थो. पहिरीं इहो जनरल क़िस्म जी ॻाल्हि हाणे थी थिए. वलदीन यरमून अल मोसनात सुम लम यातू बे अरबाति शुहदा, पोइ जेकॾहिं चारि शाहिद नथो आणे, हिकिड़ो माण्हू आहे या ॿ आहिनि या टे आहिनि, चारि तोहमत हणनि था, पर पोइ शाहिद, शाहिद इन माना में जेका माना सूरत निसा जे आयत मंझि 15 में अची वियो हलियो, 15 आयत आहे हुते सूरत निसा में, त अहिड़े नमूने शाहिद अचनि, शाहिद इहे अचनि जिन ॾिठो हुजे, जंहिं ॾिठो हुजे पंहिंजे अखियुनि सां. हाणे असां नंढे हूंदे कहाणी ॿुधंदासीं, चए बाबा कने सुई ॻाल्हि ते एतबार न कजे, अखियुनि ॾिठी ते वीचार कजे, अखियुनि ॾिठी ते वीचार कजे, हिन मतिलबु छा, पोइ हुन में कहाणी ईंदी त हू फलाणो हीअं थियो, पोइ बादशाह सुतो पियो, वरी पोइ हू झाड़ू ॾियण वारी हुआ सुती पई अलाए छा केरु सुतो पियो, पोइ ईअं थियो, ईअं थियो, ईअं थियो, पोइ माना अखियुनि सां ॾिठो ॻाल्हि उन ते बि वीचार कजे, वीचार कजे त इहा ॻाल्हि कीअं थी, छा थी, हुनजी बि इन्वेस्टिगेशन कजे त भई इहा ॻाल्हि, हू मर्द बि सुतो पियो, औरत बि सुती पई, पर हुन हुन बाद आऊं सुम्हां थी थोरो आराम थी करियां, पंहिंजो झाड़ू ॿाड़ी ॾेई अलाए छा, त हुते लेटी पई, हुनखे निंड अची वई, बादशाह सलामत आयो या ॿियो को माण्हू जेको बि हो उहो आयो, हुन भायत मुंहिंजी ज़ाल सुती पई आहे, हू बि सुम्ही रहियो वीचारो, हाणे सुतो पियो त हाणे मतिलबु त या मतिलबु त ईअं हुन बरक़ सम्झे त औरत आई आहे सुम्ही रही, हुते मर्द सुतो पियो पराओ, पर हुनखे ख़बर कोन थी भई केरु सुतो पियो आहे, पोइ हाणे पोइ ख़बर पई त हीअ त मर्द आहे, पोइ हाणे हुन ते बि वीचार कजे, कहाणी जो मक़सदु हासिलु हुयो त अखियूं ॾिठी ॻाल्हि ते बि एतबार वीचार कजे. इन माना में अॻ में मूं अर्ज़ु कयो जेको त पंहिंजो जेका शहादत जे थी, हीउ सचो आहे या मुंहिंजो कूड़ो कूड़ो न आहे या वग़ैरह, हुन में मूं अर्ज़ु कयो त ईअं कोन थी चए त हीउ जेकॾहिं कूड़ो हुजे त चए थी, जेकॾहिं हीउ सचो हुजे त, सचो माना हिन ॻाल्हि सॼी सच न आहे, जेका बि चवे थो, जेका सम्झे थो, उहा ॻाल्हि सच न आहे, पोइ हिन ॻाल्हि में का मतिलबु ॻाल्हि रहिजी वई आहे जेका हिनखे सम्झ में नथी अचे, जंहिं हुनजी खोजना न कई आहे, तहक़ीक़ न कई आहे, ऐं हिन ते उन ते वीचार न कयो आहे, पर हाणे हिन ॻाल्हि का सम्झ में अची वई आहे, बसि हाणे उन ते ई पीढ़ी बधी बीह रहियो आहे पंहिंजो हाणे जेको आहे, पर हीउ हिन माना में सचो न आहे, हीअं कोन थी चए त हीउ कूड़ो आहे. ॿियो माना मूं जेका कई अॻ में, हा उहा वरी ईंदासीं हिते, हिन में उहा वलदीन यरमून अल मोसनात सुम लम यातू व्यारबत सुहदा, पोइ जे चारि शहीद शाहिद नथी नथो नथा आणनि नथो आणे, फजलदूहम समानीन जलदथन, पोइ हुनखे 80 दुरा, हाणे हुनखे लॻा 100 दुरा, हिनखे 20 घटि 80 दुरा लॻंदा, जेकॾहिं तोहमत थो आणे. पाण पाकिस्तान में सभु को बि ॿिए ते तोहमत हणण जे लाइ तयारु वेठो आहे. सम्झो मूं इहो अर्ज़ु कयो अॻु में, मतिलबु त घणेई माण्हू जेके लिखियल पढ़ियल इल्म वारा मोहतमाम जेके मदरसनि जा, उहे अहिड़ा उबतियूं सुबतियूं जेके जेके उन मतिलबु ताज़ीर जो तरीक़ो हुजे त उन माण्हू खे वठी हेतिरा हज़ार कूड़ हुन ठाहिया फलाणी फलाणे सां फलाणी फलाणे फलाणी भला कूड़ा सचा, पर हुन शायदि त आणिनि, जेकॾहिं शायदि नथो आणे त हुनखे हर इन तोहमत ते जेका 80 दुरा लॻंदा. हाणे उहो मरी विया हूंदा सभई इहे माण्हू, पर अॼुकल्ह बि जेको रोज़ु वेठा आहिनि पंहिंजो माण्हू अहिड़ियूं तोहमतूं हणनि था माण्हुनि ते. हाणे हर हिकु तोहमत जे पोयां 80 दुरा, पोइ हाणे शोदा फजलदूहम समानीन जलदतन भला तक़बलू लहम शहादत अबदा, ऐं कॾहिं बि वरी हुननि खां शहादत न वठो. माना हू कूड़ अॻे गोर्मेंट ब्रिटिश जे गोर्मेंट में बि हुयो त हेकर जेको कूड़ो साबित थी वञे हलियो त पोइ वरी ॿीहर, पर पोइ त अहिड़ो धंधो थी वियो पाण वटि जो हिकिड़ा लिखियो वीचारे अरबी जे चास नालो हुन माण्हू कोर्ट जो केस हिकिड़ो लिखियो, हुन में शायदि थो अचे, पोइ शायदि हू कूड़ियूं कूड़ियूं ॾिए थो सॼियूं, हुनखे का ख़बर कोन्हे केस छा थियो, पर हुनखां जेको सुवाल पुछे थो हुनजो ठुप जवाबु हुन बीठो आहे. लुत्फ़ी अल मनफलूती नालो हुनजो पंहिंजो अरबी जो उनजो उनजो नावेल हो या ड्रामो ड्रामो हुयो, उहो पंहिंजे मोहम्मद उस्मान दीपलाई साहिबु असांजे तर्जुमो कयो, पोइ सिंधीअ में मतिलबु त उन पंहिंजे नमूने सां सिंध जे कोर्ट जे लिहाज़ खां पोइ लुत्फ़ अल मनफलूतीअ जो नालो वरितईं या कोन वरितईं उहा ख़बर कोन्हे, पर पोइ लुत्फ़ इन कयो, पोइ असां वरी उहो ड्रामो पेश कयोसीं टिंडो जाम जे पंहिंजे हिन मंझि एग्रीकल्चर कॉलेज हो त रहिया अञा यूनिवर्सिटी कोन हुई हुन मंझि असां इहो पेश कयोसीं मोहम्मद यूसुफ विदारो पाण पवर जेको डॉक्टर हो डायरेक्टर बि हुयो त एक्टर बि हुयो त पंहिंजो परदे खणण वारो बि हो त ॻाइण वारो बि वॼाइण वारा बि ॿिया हुआ असां सां गॾु पोइ असां बि उते इहो खेल तमाशो कयोसीं इहो उन पेश कयो हुयो पंहिंजो वकील पंहिंजो शाहिद आयो हुयो जेको हुन खां सुवालु पुछियो हुन जवाबु बीठो हालांकि केस जी का ख़बर कोन हुई त इहो केस थियो छा आहे पोइ अहिड़े नमूने केस कूड़ा हाणे असां वटि मतिलबु त जिते किथे हलनि था कूड़ा शायदि खणियो आणनि हुनखे 50 रुपया ॾिबा हू मतिलबु बीठो हूंदो कोर्ट में 50 रुपियनि जे पोयां मुंहिंजो सॼो केस ठाहे ॾींदो तव्हांखे त अहिड़ा पर हुनजी मतिलबु त शरीयत जे लिहाज़ खां अहिड़नि माण्हुनि जी हेकर जॾहिं साबित थी वियो माण्हू त कूड़ो आहे त पोइ हुनखे ॿीहर वरी कॾहिं बि अबदन अलाह ताला चओ कॾहिं बि न अबदन हुनजी शहादत क़बूल न आहे बसि हेकर कूड़ो थियो उहो कूड़ो आहे बसि पोइ उलाइक हमल फासकून ऐं उहे माण्हू जेके आहिनि से फासकनि मज़ा आहिनि सवाइ हुनजे हाणे वरी सवाइ हिन जे जेको लफ़्ज़ आहे हिते हाणे उहो हिन ॿिन्ही ॻाल्हियुनि ते मतिलबु मुहित आहे त हीअ जेके शाहिदी ॾियण वारा उन्हनि बि पोइ पंहिंजो अलाह ताला खां इल लज़ीन ताबू मिम्बाद ज़ालिख असलहू जिन खां पोइ तौबा कई ऐं इस्लाह कयऊं फ़हीदन ला ग़फ़ूर रहीम पोइ अलाह ताला ग़फ़ूर रहीम आहे हुते बि सूरत निसामज बि हुन आयत खां पोइ शाहिदनि जे हुन खां पोइ मतिलबु जंहिं ते सज़ा हुई त जेको अलाह ताला बख़्श करण वारो आहे जेकॾहिं इस्लाह करे थो हिन हिकिड़ो बुछड़ो कमु थी वियो हलियो हुन खां पोइ इस्लाह करे थो पोइ अलाह ताला बख़्शण वारो आहे हुन खां बख़्श घुरिजे हाणे हिते आहे पोइ हुननि जे मुतलिक बि जेको ज़ानीअ वारा मामला हुआ पोइ हाणे जेकॾहिं रजम खां बची वियो त अलाह ताला हुनखे बख़्श कंदो जेकॾहिं बख़्शण वारो हूंदो अलाह ताला सम्झो त बख़्श कयांसि त बख़्श कंदो हुनजी मर्ज़ी आहे बख़्श कंहिंखे करे जंहिंखे न करे मतिलबु त हुनजे दिलनि ते आहे पंहिंजे ॻाल्हि जेका बि अलाह ताला खे ख़बर आहे छा आहे पोइ मतिलबु त उहो थींदो आहे शाहिदनि जे मामले में बि अलाह इन ई नमूने सां बख़्श करे त जंहिंखे वणेसि तंहिंखे इल पर हुनखे बख़्श कंदो जेके इल लज़ीन ताबू मिम्बादी ज़ालिक व असलहू जेके तौबा कनि था इन खां पोइ ऐं पोइ वरी इस्लाह कनि था यानी सुधारे सुधरी था हलनि ऐं सुधारो कयूं फ़इन अलाह ग़फ़ूर रहीम हाणे उन खां पोइ वरी पंहिंजे ज़ालुनि वारी हाणे जेका ॻाल्हि थी अचे त माण्हू ज़ाल ते थो तोहमत हाणे त हीअ मुंहिंजी ज़ाल जेका आहे सा अहिड़ी आहे ऐं हिन मूं ॾिठो आहे मूंखे ख़बर आहे हाणे हा उहो हिन में थोरो वक़्तु आहे असांखे पर हिन में चए थो वल्लज़ीन यरमून अल अज़ यरमून अज़वाज ऐं इहो हणनि था तोहमत जेका पंहिंजे ज़ालुनि ते वलम यकुल्लहुम शुहदाओ पर हुननि वटि शाहिद कोन्हनि के इला अनफुस हुम सवाइ सदन पंहिंजे नफ़्सनि जे पंहिंजे पाण मतिलबु हू पाण शाहिद आहिनि बसि चवंदा असीं शाहिद आहियूं असां किथे ॾिठो आहे फ शहादत अहदिम अरबाउ शहादातिन पोइ हू बिल्ला चारि दफ़ा शहादत ॾिए अलाह ताला यानी कसम खणे शहादत ॾिए माना उन मतिलबु त सॼो सिलसिलो थींदो माण्हू गॾु थींदा मौलवी मौलवी जेके बि जज बज जेको बि हूंदो मस्जिद में गॾु थींदो निमाज़ विची निमाज़ जेका उनखां पढ़ण खां पोइ हुते माण्हू गॾु थींदा ऐं उते चवंदो चारि दफ़ा चवंदो बिल्ला अलाह जे कसम खणी त इन हू लमिन सवादकीन त आउं सचो आहियां हू चवंदो आउं सचो आहियां हिते आहे त इन हू माना हू सचो आहे थर्ड पर्सन में ऐं पंहिंजो ज़ारा हू चवंदो त आउं सचो आहियां पर हुनखे चइबो मतिलबु त आउं सचो आहियां ऐं कसम थो खणा अलाह जो त आउं जेका मूं ॻाल्हि कई आहे उहा सचु थो चवां ऐं पंजो दफ़ो चयो वल ख़ामिसतु अन लअनत अल्लाह अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन ऐं हू कसम खणंदो त मतिलबु उन ते हीअं थर्ड पर्सन में बयानु आहे पर हू जॾहिं कसम खणंदो त लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदो त आउं जेकॾहिं कूड़ो हुजां काज़िबीन मज़ा हुजां त मूं ते लानत आहे हू चवंदो मूं ते पर हिते चयो हुन ते लानत आहे जेकॾहिं हू कूड़नि मज़ा हुजे इहो लफ़्ज़ हिते ॾियनि थियो वैदरा हू हाणे इहो त हुन कसम खणी छॾियो वञो हाणे औरत जेका छा कंदी औरत जे लाइ रस्तो आहे वैदरा हू अन हा इन खां बचण जो रस्तो औरत वटि आहे कहिड़ो ॻाल्हि अन हल अज़ाब इन अज़ाब खां इन पनिशमेंट खां बचण जो हुन वटि तरीक़ो आहे उहो बि ॼण कसाम जो आहे त अंत शहद अरब शहादातिन बिल्लाह, त हू चारि दफ़ा शहादत करे पंहिंजो कसम खणे अलाह जो, इन हू लमिनल काज़िबीन, हा त हू कूड़ो आहे, त इन हू लमिनल काज़िबीन, त हू कूड़ो कूड़ो कूड़नि मज़ा आहे. वल ख़ामिस हत, ऐं पंजो दफ़ो चवे त अन ग़ज़ब अल्लाह अलैहा, त हुन ते मथिस ग़ज़ब हुजे अलाह जो, इनकान मिनस सादिक़ीन, जेकॾहिं हू सचनि मज़ा हुजे त मतिलबु हिते पहिरीं थियो त हू कूड़ो आहे, हू कूड़ो आहे, हू कूड़ो आहे, ईअं चवंदी. ऐं पंहिंजो पंजो दफ़ो चवंदी जेकॾहिं हीउ सचनि मज़ा हुजे त पोइ मूं ते अलाह ताला जी लानत आहे. हाणे हिते ॼण फ़र्क़ु थी वियो, मूं अॻु में ई पियो चयो त हू चए ॾींहं बहराल ॼण इहो थियो, पर पहिरीं चारि दफ़ा चवंदी त हीउ कूड़ो आहे, हीउ कूड़ो आहे, हीउ कूड़ो आहे, जे ई सचनि मज़ा हुजे, हीउ सचो हुजे त पोइ मूं ते लानत आहे अलाह ताला जी. हाणे इहो थींदो वला, पर हाणे हिते ॻाल्हि ख़तमु आहे. हुते वरी पोइ उन तफ़सीरनि में अचे थो उन माण्हू जो नालो, उन औरत जो नालो, उनजो पुटु जेको पैदा थींदो, उहो जेको गवर्नर थींदो, उनजो पोइ मां वरी हथु कंदुसि, त पोइ वरी खणी ॻाल्हि अॻिते आउं कंदुसि. पर पोइ अलाह ताला हिते वरी चए थो वलौला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहू व अन अल्लाह तव्वाबुन हकीम, जेकॾहिं अलाह ताला जो फज़ल ऐं रहमत न हुजे त हाणे अॻिते उनजो सेंटेंस महज़ूफ़ आहे. महज़ूफ़ आहे माना अॻिते अलाह ताला ॻाल्हि कोन कई छा थिया, जेकॾहिं तव्हां ते अलाह ताला जी रहमत ऐं फज़ल न हुजे त तव्हां वॾी मुसीबत में पइजी वञो, तव्हां ते हुन वॾो अज़ाबु अचे. उहो लफ़्ज़ जेको आहे सो महज़ूफ़ आहे, हज़फ़ आहे, उहो चयो कोन वियो, पर उहो सम्झी वञो छा आहे, जेके मतिलबु तव्हां ते अलाह ताला जो फज़ल आहे ऐं रहमत आहे, तंहिं करे अलाह ताला वरी तव्हांखे माफ़ु कयो आहे, अलाह तव्हांखे तव्हांखे बख़्श कयो आहे, ऐं तव्हां वरी बि उमत मोहम्मद में आयो, जेकर न त तव्हांजा सम्झो पाड़ूं पटिजी वञनि हलियूं ऐं तव्हां ते वॾी मुसीबत अची वञे थी, तव्हां ईमान जा निकिरी वञो, तव्हां काफ़रनि में शामिलु थी वञो हलिया, पर तव्हां ते अलाह ताला जो फज़ल आहे ऐं रहमत आहे. इन करे वरी बचिया वरी लफ़्ज़ चारि दफ़ा इहो ईंदो, टे दफ़ा केतिरा दफ़ा हिते सूरत में अचे थो वलौला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतु, वलौला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतु, हीअ केतिरा दफ़ा ईंदो. हाणे हिते असीं वक़फ़ो कयूं था. अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाद्दालीन. आमीन.